الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ سورة انفال کی فضوئے محصہ کیا قوانین شورو سنجھے والے حصہ کیا قوانین او اول قانون پاغي کې داو چې ایمانوالو کله مخامخ شي د کافرانو سره زحفن ولا تولوا ولا ازبار نقصر دې سکیم اول قانون دا او داغي تفصیل له قسم چې مسلمان بعد کافرنا په میدان کې تختینا او شاکی وطن نه نه به شاکی وته خو د دې لپاره و صحیح کنا دا خو دې چانه خوخه چې زه کافر تشاکم او تختما په چه دې وسه طریقې نو دې کې وتا طریقې خشپګ ریو قانون کې او تشپق امور ذکر کړی چې کله دا تاسو کېنو چریو دښمن ته شاناله وي چریوت نه یریږي نه او تختبنه میدان نیو امر پکې زاده اذا لقیتم فیتن فثبتوا کلکشه دویم وذکر اللہ دریم واتیع اللہ و رسولہو سلورم ولا تنازعو فتفشلو پنزم وصبرو شپگم داچ ولا تکونو دیس ربا مجاہد میدان کی کلکی گی و مضبوطی گی چو بده شپگو مورو بانده داغ پابندی کنا جهاد چکم پا اسلام که ده الجهاد فی الاسلام ناغده ده چگه که بده قوانینو او ضوابطو پابندی کنا اسی با جهادی بس ده قرآن نبنی خبرو میدان تا بغلوانده کی گینا بده قوانین نبا خامخا خبر د قوانین د سورۃ انفال نا داسی سورۃ محمد نا احزاب دې سورتونو کې دا قوانین بیان شوي انفال کې تفصیل زیات دی ایمانوالو کله چې مخامخ شې د یو ډلې سره فثبتوا نکلکشه نو هر سو کوئی چیز با کلک شما انا با تختما ولی دا خود دی مخ کی وئی کنا چکل مخامخ شی نو بیاو پتا لگی نو فس بوتو دارن بیا مرد نو دا دی کلک والی دا پاراوتا قرآن دعا خی دی کلک والی دا پاراوتا قرآن وظیفا خی کبی دین اخو نکی نو یوذکر اللہ کثیرن بس اللہ یادوین چلا دن ایر نشی نو کا چلا دن ایر نشی چرے بتا زبان دیارا نی روب بنی چرے با دشمن ترسوا کی گئے نا و پا دی شرط چلا ام یادی اللہ ام یادی وذکر اللہ پتاو لگی دا جی اللہ ذکر پا اس وقت کی دا پری خودو نا دے پا اس وقت کی د قران نه معلومیږي او د دې ځای نه اوله سورته مریم نه چلته کې الله ویلو زکریا علیہ السلام ته چې زیه در درکوما نه هو یالما ته وخو خیا نه خو خیا الله وی چې نه خدای چې استاجب وبن شي خبره ونه شي کوله او بیا مرته وی چې واذکر ربک کثیرن خدای ونه یې کجب وبن شي خو خدای و ذکر وکای وو نیو دا پتاو لگی دا چی ذکر دا اللہ پا اس وقت کی دا پری خودون دے کسو کوئی جی جب اے بانشوانو ذکر بسنگ کئی نو اے ذکر دا جب اے دے صرف اصل ذکر خود زلد دے کسیرن کی مفسرین وی کنہا چی اصل ذکر دا زلد دے نو جب اے بانو زلد خونو باند ادویم دایات توی کچری اللہ دا ذکر دا پری خودو اجازت چرتوی پا یا وقت دا اوقاتو کی نو پا دی وقت کی با اجازتو چیزاو جنگ دے اور دیر زور دے نو سبا خود ایاد کہہ کر حدیث کی راگلی دا بخاری چیزا نبی علیہ السلام لور و حضرت علی و ادوا رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اگر ډیر ستړی شو د کارنا ډیر پریشان شو لاله پلارله نبی علیہ السلام ته څه خبر شی و چې دی وه کې غنیمتونه راغلی فتح شوی ده خیبر تالی کتابو اوغی که غلامان وینزی راغلی دی نو دید پارلار چه وطاویم چه مونگ لیو که غلامی که وینزی خوچ راکی لسون پولی شویو چه میچنی گردولا نبی علیہ السلام هغه وخت کې هغه باندې رشو ډیرنو فاطمه او عائشه ته چیرته کله راشین توته د زمونږه مطالبه پېښه اجر راغله او ته ویلي حضرت علی وی نبی علیہ السلام ماسکتن راغی مونږ املاستو اچ مونږ پوه شو دا په حرکت مونږ پاسې زونه وی چې نه پاسې ما از مونگ میند که که ناستا حضرت علیوی داغو خپی زمان دا سینه سرولا که دنو یخوالی می محسوس کن ای مونگ تاوی چه تاسو خادم گوخته و لیماوی چهو داری رستلی شو پدی میچنو بانده و پدی ابو راولو بانده و پدی لوخو لرگو بانده نمونگوی نبی علیہ السلام ارتوی شدتا استا یوسو کلمات خیمہ اغاو آئے اغاو دا خادم ندیر بہتر دی دری دیر زل سبحان اللہ چکل سملے مسکتن دری دیر زل الحمدللہ او سلور دیر زل اللہ اکبر وی دعوائی خادم ذکر مک دادل دار سنا بہتر او دا حدیث پا مطلب ارسوک نپوئی کنا تا مون خزک جارو چیز قرآن پا مطلب ام نپوئی کنا زا خیر آخو بیان شو او خبر خود حدیث په مطلب باندې کو کول واړی کړه چې دې سم مطلب شي چې نبی علیہ السلام غیله خادم ورنکو او ته وی دا کلمې وای د دې دا مطلب چې خپل الله سو خپل خدمت دی تیس عبادت نرسی. نو جد تاسو لغلام درکم او خادم درکم خو تاسو بیادا پریده نو تاسو نبا دخپلو لاسو خپو د خدمت او د مزدوره او د کڑا او فضیلت پوچ او دا دانو غارم نو زکی او تاوی ها مطلب سو مطلب داو چې بیا رستو وخت کې چتا حضرت علی نه چاته پوسو کو هغه پیتاو ست نبی علیہ السلام سوی لیو دا خادم کنا بیا هم ته وی چې دا کلمات وای او خادم پری ده نو یما چغرا تویل دینو دا شپنه دراغلی چې مانی ویل ناو تاوی ویستاو دا امیر معاویه چه جنگ پا صفین که او صفونا لخکریا پلا دی پلاو نو آغا پاگش پا دیو ندی پریخی پی نا ذکر دا اللہ چه پریدنو پاتی پا کسی شو دا آغا مطلب خواه چه ذکر بایی سواخ که نپریدی خواه نو دا فس بطو ماناو کلا چه کلک شه سنگ بکلکی گیا وذکر اللہ کثیرن دا اللہ ذکر کوئے ڈیر ڈیر ڈیر ذکر ستوئی نو قرطبی وئی چی بالقلب واللسان چی سنگ پا جبوئن دغسی پزڑکی اموی تیتا کثیر وئی خوا یو ذلوائی چی سبحان اللہ پچی ذلکی دی اموی پا جبوئی نو دا کثیر شو او هغه چې صرف په جبه وای حضرت نه چې تبل په لته تختې دلی ما غو ذکر نه دی هغه کثیر نه دی ا قلیل دی ها وبسرینوی چې تش د جبه ذکر قلیل دی اجزلوار سره شنو کثیر شو کبیر و امام رازی رحمت الله علیه قرطبی هم وای چې ذکر کثیر ستو وای از ذکر الخفی چه با پتے که آواز نرو باس او بیاوی چه اصحاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با چه کل پا جہاد کی مصروفنو یکرہون رفع سوتی بذکری اغیب دا بدگنل چی او سلے چگو بوئی دا بدگنل چگمو آخوا بس خاموش ذکر دا زلدے اپا خلی عمر سروائے خوچی سو دی आवाज وا نه وری چې سرو د تورو کلاس راځي انور بګزنی ادي ودا چې کی الله اکبر خدای توبه دا خو نه دینه قال د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابهونه نو کثیر ذکر دی ته وی ښا چې د سنت مطابق وی او سنت مطابق ذکر هغه دی چې خفی ښا پټ چریا پکرانش نو ذکر پسی وی لعلکم تفلحون کامیابی پدی کیدا کوای چې مون کامیاب شو الله یې پدی عمل کوي ها سو مطلب فتح برازی الله بغلب در کی تاسو لا چرې و تاسو نو رسوا کیږي دریم خبره وَاتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ پدی جہاد جہاد کی انبا دا اللہ دا حکم خیال ساتے او دا پیغمبر دا سنت چی دا غدا نا پاتی نشی چتا جنگ صلح کوئے خدا اللہ دا کلمی دا پارے کوئے کنا دا غدا ہر حکم خیال بساتے وَاتِعُوا اللَّهَ چی سمرا چی مندنا پاتی نشی بے وقت نشی کپارا طریقے کولی شے چھے قرآن ذکر کری دی تغبا دغسی چنور خلاف شریعت کارون دنو نشی فاتوی اللہ ظلم دنو نشی چرتا سی بھی گناہ سرے قتل کے معشومان سنانا بڑاگان یاد آگی دا دن بزرگان راہبان اغیط دوام سنوائے کدا اہلی کتاب و احبار و رحبان بناستو پخپلو خانقاهونو کې نو دې ته وسنو آیاخه تر دې دین مشران دي کو دین هرانګاله هو دې ته وسنو آیا دا شریعت نه خلاف خبره ده زګاری خو میدان ته نه دی راوتی کنه قرآن ویلیو چې قاتل الذین یقاتلونکم جنگ باغ چا سره کوي چې مخامخ د تولاړی بر سره پیکار او تورې وسره ایفا دا تیع الله و رسوله تابیداری کوي د الله د احکام او د پیغمبر د سنت او لا تنازعوا او د اختلاف نزان ساته مجاهدینو کې د اختلاف نه یې ګورخه او کله چې اختلاف راغی نو بس ارز ختم شو ولا تنازعوا اختلاف مکه په خپل میان کې په هیڅ خبره باندې چې دی ولی امیر شو زامیر نشو ما الحمد دې قابل نه دی او ز قابل ما په دې جګړې خلکو دته مشیر ملاو شو ما ته مشیر ملاو نشو ولا تنازعوا وګورم دته گاډي ولار دی او دته څومره دغ راضي موږ ناراض موږ ته ناراضي ها د خروس کو سنشته دی ادي ان اختلاف پیدا شي یو بل سره باندې پیدا شي الله ای دا مکوې چې اختلاف راغی نو جهاد کم دی بیا ها اختلاف سره فارس ختم شو ځان ساته د اختلاف نه ځان ساته ولی اختلاف سره لازم دی فتبشلو کمزوری بس الله ای کمزوری وشه دشمن تبا آسان شه بس دا د اختلاف یو لازمی نتیجه ده ها مجاهدینو کې هم او په حق پرستو نورو کې هم ها که مجاهدینو کې اختلاف راغی نو اگر دشمنان خوشحال شي جزا اوس مونږ ته آسان شو ها لار پکې کیږي اوس ها نو بس ختم شي خبر کنور حق پرستی او د دین خدمت کوي د قران او سنت او د توحید خدمت کوي او اختلاف پکې پیدا شي کنه نو باطل تلار جوړ شي باطل پرسوی خپل میان کې روان شي وي ښه اپ سبان روان شي وي دا وي بس یې په امارت باندې جګړه وایې په دې باندې اختلاف پیدا شو چې دې با مېری زبا مېری ما په دې اختلاف جوړ شو یا دا زو چې پروګرامونو اجتماعونو هغه له تقریر مقور کړه او دلې ور نکړه نو اختلاف جوړ شو او یا اختلاف په دې جوړ شو چې هغه لسمنټ ور کړو بل لشل نو خلک خپشه شي پګړاو پنګړ باندې ښا په بونیر کې پګړاو پنګړ جګړه دن ناستو آسمان کې ګرز ګرز جوړ شو نو بازو وی چیرې ګړو نشو نو یې نګړ نه شي داسې بارچا خروز غلول وی ګړو شو مړاو وی نه دي شو جوړیو بل پسرا پاس سپلای راو واست نو پدې جګړې یې سړی دا حق پرستی صحابه او شان خدا او چری وزن رستوکاو چې زنیم قابل دې قابل زنیم قابل دې قابل مال مره کو دل ورک نه اختلاف نو کنه او جګل دنیا پرستی را ده الله وی فتبشلو کمزوری بشه وتذهب ریحکم او استاسو دبدبه ختم شي ریح قوت توي تاسو چې بدی کافرانو باندې کم روب دے اب ختم شي دویم دام واجب حدیث کرا دی نبی علیہ السلام دا عادت او چې کله به حمله کوله نو کې اراده به واچي سار وخت با حمله کوم ته بشمنی مال بوارغه اقوم خلق او کلب او ذو نبی علیہ السلام صحابه وته نه چاپیر دی با منزو کال تکی چی من بیو کنی تا یخ یخ آوا برالا دقا دلیلو دا فتح و دا کامیابی سیو علامه وخا او چی دای را دا بیواچی نا دا وقت نا دا غرمی نپس دا غرمی نپس بی بیامات پخین منزو کنو دا وقت کی گور هواگانی راشی هواگانی برالی نو بس حمله بی اکلان الله فتح وکړه دا هواګانې دا غیظ فتح علامی وي نو سو کوئی هغه ته مراد دي وتا زاوري حکم څوک دا موي چې نبی عليه السلام امداد شي او په جنگ احزاب کې په یو هوا سره چې دا غینوم سباو سبا نو نبی عليه السلام چې نصرتو بالسبا زمایم داد شیو پا صبح سرا چی دا مشرق طرف نرالو زی او اولی کتعادو بی دبور او آتیان چی حلاک شیو نو اغی باد نم دبورو اغا دا مغرب طرف نرالو زی دا مغرب دا غالب دیری خطری دی مشرق خود رنان زیده کنا مغرب دا تیارو زیده قادیان پاگی حوالا کیو نسو قویاتی نمرایو چو تضاب ریحکم بیا با اللہ تاسد پار اغا سیلے و توفان نراو لی چو تازو کی اختلاف پیدا شی وصبرو او صبر کوئیم دا اللہ پا مدد باندی دا دنیا لالچ پزڑ کی مراولے ریا پزڑ کی مراولے تغسی چری پزل کی دام راولے چی دشمن زورا وردے او ڈیر دے مونگا لگیو دشمن سرا وصل زیادت دا مون سرا نشتا دشمن سرا چکم وصل دا مون سرا داغی توڑ نشتا دے بی باون توڑوی نشتا نو اللہوی دار سو توڑشتے بی باون پاکی چارا ہستر ہوس بیرو تاسو کلک شیخا ان الله مع الصابرين بیشک الله خصوصی مرګره دي صبرناک اسه خدار چا مرګره کیسو کې د علم نه بار نه دی ښا هر څوک د الله په علم کې دي خدا جدا مرګرتیا ده خصوصی مرګرتیا ده چې تاسو رمضان کوي سایه حفاظت کوي دا پینځه امور بیان شو چې خیال ساتي وسی دی او لوی ګمراهان او د لوی جرم نه ا د لوی شیطان نه بچ کی ښا چې دا کارونه کوي ا دا ګور ډیر دی کزان تاسو مؤمنانو مجاهدینو اینو اغیم د دین خالی نه دی ښا دا لوی او تکبر ښا مسلمان وای مجاهد وای او چې تصویر یو ګوري کنه مطلب وای چې رضا څخه نو پکار دا زموږه تاوکړی بریت خو د مسلمان سره نه مناسب دا زموږه لاشن کوپ پترس باندې نیول دا خو د مسلمان شان نه دی او سره لیکلی چې زمو مجاهد یم الله وی مجاهدین سره یذ په کار دا تواضع په کار دا چې الله مونږ هیڅ نه یو مونږ هیڅ نشو کولای کستا معاونت را سره نه الله وی دا ګور د دینور خلق او عادت څخه دا لوی کولو تکبر کولو فخر کولو بیا شعر نور پسې اوم جوړ کی ښا شیرونو ورپسې هم جوړ کی خان چې زما په شهادت مې افتخار کوا مورې یره هله کته هول عمل نه کنه څنګه مور ته وای چې دا یو اندام چې راغونډه کنه نو دا سکوا آغا سکوا پا شهادت میں افتخار کوا پو ہی اصر یہ ذکر خو فتحہ نشتا غنیمت نشتا سوکا لو شو چی جہاد شورو دی پا ملکی خوا ادھا جہاد لوا آثارو سر نشتا ها اللہی ولا تکونو کاللزین خرجو من دیارم مکی گئے پشان داوی کافرانو چراوتی و دخپلو کورونو نا بطورن دپار دلوین وریان ناسی او دپار دخودنی دخلقو دا ابو جہل او دا عمر کریو دا بدر پرد باندے چکل خبرو لگید چی مسلمانان لاری تراوتی دی ابو جہل پیوخ پو گردی مکہ کی او په یو واز دی نه سو کسان راجا مکړو لیډر دی ته وی ښا نو چې کله چې روانې ده ځان سره ډیر وسلې او ډیر خانو زنانې ځان سره روانې کړې وی ابو سفیان څوک راولېګو چې د پام نومان راورسې زما لگ مزل دے را تا قافلہ خپو حفاظت کرا لا او کاکا تاوائی چی واپس چی دیسل دی بدر تا کاکا وینا انا لا نرجعو وی اختن واپس کی گی لا نرجعو منگنا واپس کی گو سچل بکے وی حتی نشرب الخمورا مونگ با پا بدر کی شراب نسکو و ننحر الجزورا امونگ با اخان لالوم و تعذفو علینا القینات ادارانڈای دا دید پار بوزوم دا ساتلی وی زاندلا کوارٹری وی جانڈی پی لگو لیوی ناوی زان سر بوتلوی دیبا مونگ تا مجلس سنکی وی خوا وی زنن خلق تخیما دا نن محمد را پاسی دلی سباب بل را پاسی سباب بل را پاسی ننز خلق تا خیم چی با دیگر سوک پا مونگ باندی لاسو جت نکی اب اسرا نو پس سرینوی چراغ بدر تاو کار خوبل شانتی ہو شو اگی چوی شراب بس کو ڈکے ڈکے وی دا غی پزای دا مرگ کاسی اوس کلی اچھا غی وی چو خان بالا لو نو خان تینا پا غنیمت کے لالا و دیا لال شو خان مسلمانان پا لاسر آلا دیا لال شو بانا خان اچھا دی مونگ باندے بار انڈے سندری وی او گانی وی نا غی پی ویرونا اکڑ ویرونا او دا ار خبر ہے الٹش باوی خان داولی بطرم وری آن ناس ایزنن دنیا تزان خیمہ دا خود آگی عادتو دا پخوانا دا پخوانا خوی اونوی گناہ پا کدار آگی چو ایسود دونان سبیل اللہ ویسود دونان سبیل اللہ خلقی منکو دا اللہ دا دینن پلی پیغمبر خلق ته دین بیان او دینه خو او دیوی چنه بیاخه دیوی چنه بکای دینه خلق الله بما يعملون محيطا الله ذی پټول کارونه باندې هاته کوونکو الله ذی ارسخ په علم کرا واستو ا پیغمبر ته ویلو بنی اسرائیل کې چې ربک هاته بن ناس ستارب دا خلق ټول په خپل قبضه کې راوستره او دی وګ نشي را پوله خو بس مقیت ګورنو ها دا قاعده وه ورپسې علت بیانې چبلکار پکې ناشنا وشو حدیث کې راځي کله کله الله ز خپل دین مدد پا یو فاسق فاجر سروم کئی خوا فاسق فاجر بھئی خلق باریانی چدا دے سکئی او الله و داغنه د خپل دین امدا دخلی ولی خلق ته خی چې زار څه کول شي الا کل شی قدیر دا نه چې ګنې مؤمنان کمون صالحان کمون نماز کا فاسق فاجر را واست نه خدا خلق ته خی چې زار چا نه کار اخلي کله چې دی راو ته بدر ته ابو جهل او لخرې نو د دې دیو قبیله سره اسی دنیایی دشمنی وا او داغی قبیلی بنو کنانا داغی سردار و دیر مشهور سراقه ابن مالک پیاروست مسلمان شیو دیر اسلام کے لوی کارنامی کردی خواه که کافر ہو نابو جهل یاری دو چیرا اثر کودی چطران شی یو په لمخه ته مسلمانان دی او کرستو را باندې او شروع کړنو د موقینه کاروانه اویلی به ایداسي چیرې بونو کینه نه او پتن لګي شیطان واورې چو هو کاکاو خپه دی شیطان ځان د سراق ابن مالک په شکل کو ډیر دم سړیو اچې پټکې به و نو کولی چې شملې له به بت ورکاو کوڅه چل به اسې نه غو ولاړو ښه داس داسې براته شیطان درست نو سراق ابن مالک په شکل راغې ابو جهل ته وی لاس ولا ورکو به زما او ستا دښمنی په ځای ده نن موږ د محمد په مقابله کې ټول یو یو یې غما ازما قوم تاسې نشی راتلې زتا له پنا در کوم داغی نه ها نا وړې خوشاله شو چیرې کار و اذ زینا لهم الشیطان واعمالهم یاد کان چې خسته کړل دي تا شیطان دا خپل عملونه د شرک چرستو نشه غوري دا مقاله غوري دا سه مقابله نه راضي غوري دا عملونه د شرک چې مقابله واه وقال لا غالب لكم اليوم من الناس او يو شيطان چې نشته زور اور پتا سبحان نن لخلقنا وني جار لكم زستا سمرګر تیا کوم زتا سول پنا در کوم د خپل قوم نن زبنو کنا نم يريګ اغي تماويلي دي نور مخ کې کا شیطان دا کار کوي ګورم سړی مخ کې کی ا دې ته نبی ارستو راځي اپ دېوم نه لچ دا کافر دې کوم مسلمان دې هر چا سره ګور دې دوکه کوي واز مسلمان سره نه دا رد طبيعت ته بس دبا یې ذړي خټه داسي ښا چې بروانه کوي خپل خلق روان کړو که پر دې روان کړو یما باندې څه وخت نه تیری نا ابو جهل سره دا کارو دا مرګره و فلما ترات الفیتان کله چولی دو دوالو جماعتونو یو بل مخامخ شو کافرانو مسلمانانو لیدل او مسلمانانو دیو لیدل او شیطان چو وکاتنو جبریل لیدل ولې زه خو په خوانه غي سره بلد وکنه چې ویلې نکاساله کبه رستو شو په پوند باندې ابو جهل پرې خو د الله ستنا وېستو هغه یې سکه وقال انی بریوم منکم اذنن استاسنا بهزارایما او استاسو مرګرتیا نشم کولی ولې انی اراما لا ترونا زوینم اغا سوک چتا سوی نوینه زوینم اغا مخلوق نورانی چتا سوی نوینه او گورو تو شیطان دے خو ملائکی علی دلیو کا نخوا دا سا دا نیک بختیا علامہ ندا چکنی او سڑے ہو لگے دا ملائکی علی دلو پیغمبرانی علی دلو ندا نیک بخت دے ندا نیک بختیا عمل تا ہوئی نیک عمل تا ہوئی دا دغه د دین سره تعلق نشته ها دیو جن پا دے کی رد پا خلقو چاگی پا دے غضب اخت دی چوی ما تا کشپو شو ما ازان وی سادر چولیو ما خام نواندن پسو ذکر می کاؤ مراقب شویو ما نو کشپ راتاو شو سنگا ای بس دا سرانا می اولی دا باغونا می اولی دا مالتی وی پا کیا دقا کشپ نو ادیت دا په اسلام کېشته دي تا خو اس رڼا ولیداو شیطان ملائک لیدلو هغه د کوم کشف شو او تا ته نکیږي نو کدا علامه د نیک بختیاو نه بیا خو دا غنه ول څوک نه ک نیک بخت نشته ها هغه ولید جبرئیل دا خبرې تر دې ده پورې بالکل صحیح وکړه ها چې زستانه به زارې ما زوینم هغه مخلوق چې تینی وینم هم ورپسې وی ان اخاف الله ضد الله نه یریګم نو په دې کې د خلق شک چې دې څنګه د الله نه یری د الله نه چې یری خو مسلمانی شیطان کله مسلمان دا وی ضد الله نه یری د بازي په سرینو وی دی په کې دروغ ویلي انور رشاویلی دی او دې دروغ ویلي خدایون په سرین ندی رسیدلی ګور دارچا دروغ ندی ویلی رشای ویلی دی خو یرا دوه قسمه ده یرا یو هغه یرا ده چې هغه شرعی یرا ده شرعی چې سره وی د الله نه یریګم نو ویني خو نه نورڅو و دې یریږي چې د الله د احکام او ته او د عذابونو ته دې ته ګوري دې سختو ته ګوري سشته خو نه او یو یره تبعیدا چې مخک مار لړم دې زنده سر دې دشمن دې اته وې یریګما د انسان کښته کنه شیطان دغه ویلی چې زه یریګما تومره یریت ها چاغه خپل وا دغه میرا شو چې ما ته الله ویلی چې تبا ترغه ورځې پوری ژوندې تر اول شپې له پوری خو به دومره روب راغې چې وي سپته لګي کوس مې راګیر کی یوا دویم دار چې هغه هټیک دا هغه مرګ باندې کنه ولې کو جبرئیل ته وی چې دا کا سرمن ته وباسه نو ځان خلاصول شم یار هغه سره قسم وخا زیرې کوم د الله نه الله ډیر سخت عذاب والده اخرت کې هم عذاب ورکی دنیا کې هم عذاب ورکی تاسو چې تاسو مرګره شماو تاسو بل عذاب درکې او مام پکې راگیر کی دا الله ته وجا دا پوله نه کړې تا دروغ نه دی رښتیا دی خوف طبيعي مراد دی دا چا کېشته یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئتا کل چې مخامخ شه دی او ډلې د کافر سره فثبتوا نکلک شه او سبق لکیږي او ذکر الله کثیرا الله یادوې بل څوک ما یادوې اذا مجاهدین دی ښا توبه توبه سو جهاد لذی یوري غزو چې دی خپل پیرنا دعا وغواړو ناغه نجست کینی یله کدا هغه بس دعایي هغه مسلمان دی چې صداغه نه دعا تاجی وخل کله بال ته چغی کینو غیر الله تبا وازونه کوي نه نه واذکر الله الله یا ذوی کثیرن دیر دیر دا مطلب چې بزړه کیم الله او په جبه باندې هم الله دیر دا مطلب چی آواز بن رو باسیم لعلکم تفلحون یقیناً تاسو کامیاب شے فتح و اللہ در کی کرنا فاتویعو اللہ و رسولہو او دیر خیال ساتے دا اللہ دا احکامو تابداری کوئے و خیال ساتے دا پیغمبر دا سنت ولا تنازعو اختلاف مکوئے پخپل میند کی فتفشلو کمزوری بشیم وتذهب ريحكم لالبشي دبدبستاسو قوتستاسو وصبرون او صبر کوئے او بس دغوائے چیننا لله و اننا الیہ بس من خودیل راغلی ہو خودینیت چی واپس بہنزو کا نخوا ان اللہ مع الصابرین بیشک اللہ مرگرے صبرنا کدیم ولا تکونو کاللذین خرجو من دیاریم مکی گئے پشانداغی کافرانو چراوتیو دخپلو کورونو نا بطورن دپار دو تکبر وری آن ناسیو دپار دو خودنی دو خلقو ویسدو نان سبیل اللہی او مطلبی پا دیر طولو کسو خلق منکو دا اللہ دا دین نا دا توحید نا دا قرآن نا واللہ بما یعملون محیط اللہ بی کار سے کل و زمان ہے ذان نشخلا سولتا اللہ دی پا طولو کارنو باندی قبضہ کلی وان ویز زینا لهم الشیطان و عمالهم او یاد کہے چی خیستا کل دی تا شیطان خپل عملونا دا شرک اغبا کیم برخوا غستا پورا وقالا ویوی لا غالب لکم اليوم من الناس نشتے دور اور پتا سبان دینن دخل قنا من الناس پورا دا سی کلاری دیکھا نا من الناس چی خلق دربان خلق دربان نشتے دور اور کہہ دے ہو کہ اللہ پا کی خپل نصرت راوستو ناغی کسا نشم ویلکا نا او اذا خلق زمواری غستشم و انی جار لکم زستاسو مرگری ما او زتاسو لبنا درکم دخل قوم فلما ترات الفیتانی کلچ ولید دوار جماعتون یوبل نکسا لاقبی رستو شو پخپل پندو وقالا بیو انی بریم منکم زنن جدائی ما بیزار امستاسونا انی آرام آلا ترونا زوینم اغا مخلوق چتا سوی نوینن انی اخاف اللہ زد اللہ نیریگم دا سزای لرال ما چو اس کدا دے میرا گیر کی خواد واللہ شدید العقاب اللہ ریر سخ عذاب والدن